राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 18 जनवरी 1995 को साय लगभग 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। पूछ है कि भगवान के भोग लगाते हैं तब एक सफेद कपड़ा के आदमी खड़ा हो रहकर भगवान को भोग लगाना नहीं देता है। वो कहता है कि भोग मेरे महाराज जी गुरु जी का है, ये क्या बात है? कि भगवान को जब भोग लगाते हैं ना तब एक सफेद कपड़ा का क्या कहता है? वो कहता है कि ये भोग जो है मेरे महाराज जी गुरु जी का है। प्रश्न ये है, महाराज जी के भोग लगा दे तब एक सफेद कपड़े का आदमी खड़ा दिखता है? वो एकांत पुरुष आदमी सुनान काम नहीं थी बोले, ये सबके काम की चीज नहीं है। एकांत भक्त में तो पूछ लो, व्यक्तिगत बात अभी नहीं कहनी, अभी तो समष्टि बात कहनी है। तो एक व्यक्ति की बात प्रश्न कौन है? कोई प्रश्न कौन है? नहीं प्रश्न है वो कहते हमें विशेषता नहीं मालूम देती। खास बात यह है कि पाठ करते हैं, जप करते हैं, गीता का पाठ, रामायण का पाठ, सत्संग करते हैं, प्रतीत करने पर भी हमारे में कोई विशेषता मालूम नहीं देती, विलक्षणता नहीं मालूम देती है। देखो राम राम राम, भगवान मेरे हैं, ये अगर जोरदार से आप पकड़ लो तो विशेषता भले ही मत मालूम दो। जैसे बालक के पास में माँ है, इतने मात्र से बड़ा संतोष होता है। माँ के पास हूँ, कोई जब ध्यान कुछ नहीं करता है वो, पर माँ के पास हूँ, मेरी माँ है मेरे पास, इतना रहने मात्र से बड़ा संतोष होता है। ऐसे जो ये भाई पूछता है उससे मेरा कहना है कि भगवान का हूँ। इस बात को आप दृढ़ता से पकड़ लो। क्रिया करते हैं, नाम रामायण का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, इन क्रियाओं से देरी से लाभ होता है। अनुभव भगवत वचन का भाग्यवान को हो तो इसे जल्दी अनुभव नहीं होता। अगर ये बात वो मान ले कि भगवान का हूँ, जो कि है भगवान का, इस बात को पकड़ ले तो जरूर आप में परिवर्तन होगा। अब उन आदमी क्या बीमारी है ये मैं कैसे जानूं, पर मैं कहता हूँ कि मैं भगवान का हूँ। इस बात को दृढ़ता से मान ले तो बच्चा जैसे माँ के पास रहता है तो बड़ा प्रसन्नता है, माँ के पास हूँ मैं, मेरी माँ हमारे पास में है, ऐसा भाव रहता है। ऐसा भगवान का भाव हो जाए तो तत्काल शांति होती है, एक बात। दूसरी बात ऐसी हो जाए कि अब मैं कभी किसी को बुरा नहीं समझूंगा, किसी की बुराई नहीं करूंगा, किसी की बुराई निंदा नहीं करूंगा, बुरा नहीं करूंगा, बुरा नहीं मानूंगा किसी को भी। अगर इसमें दृढ़ हो जाए तो शांति मिल जाए। बिल्कुल बात ऐसी है, ऐसे आप मानो भीतर से स्वीकार करो तो शांति मिलेगी, क्रिया से शांति नहीं मिलती है। भावपूर्वक क्रिया हो तो जैसे हो या राम को नाम जपो, नाम जपो तो भगवान का हूँ तो भगवान नाम जप तो बहुत विदिक्षता हो जाएगी। जैसे मैं माँ का हूँ फिर माँ माँ करे तो इसे भगवान का हूँ ऐसे हो करके बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जपो तुलसी तजी कुसुमाज, कुसंग छोड़ करके भगवान का होकर भगवान का भजन करो। मैं भगवान का हूँ, अब मैं संसारी नहीं हूँ, संसार का काम करता हूँ, संसार का हूँ नहीं, हूँ भगवान का ही। ये अगर दृढ़ता से हो जाएगा तो संतोष होगा। अरे क्रिया से आप ढूंढना चाहो तो क्रिया की बात बताऊ, नाम जब छूटे नहीं, एक नाम उच्चारण करे इतना समय भी हमारा खाली जाए नहीं, सोने के सिवाय जितने देर मैं जगता हूँ उतनी देर नाम जप करता ही रहूं, एक नाम जप इतना समय खाली न जाए, ऐसा करो संतोष हो जाएगा। उसमें केवल नाम जप ही नहीं, नाम जप करो, गीता जी पढ़ो, रामायण पढ़ो, कुछ न कुछ करता ही रहता हूँ भगवान के लिए। नाम जब छूटे तो गीता पाठ हो रहा है, गीता पाठ छूटे रामायण का पाठ हो रहा है, नाम कीर्तन कर रहा हूँ, नाम जब कर रहा हूँ, लगातार बीच में समय खाली मत जाने दो तो आपको संतोष होगा। अब कैसे आपकी प्रकृति है पता नहीं हमें, तो इनमें से जो आपको ठीक समझे तो होता है। मानो भगवान का संबंध जुड़ा रहे, जैसे ये छोटा सा है यंत्र परंतु इसका बिजली से संबंध जुड़ा है तब तो इतना बोलता है, संबंध टूट जाए ना तो इतना नहीं बोलेगा ये, पर इतना सही दूर है इतना सही, एक बीज जितना भी दूर रह गया ना बिजली से तो क्या ये बोलेगा। ऐसे भगवान का संबंध जुड़ा रहे और संबंध जुड़ा रहने में मैं मेरा हूँ ये संबंध होता है जल्दी और रहता है निरंतर। नाम करते हुए जब निरंतर नहीं रहता है, संबंध मान लो और फिर नाम जपो, देखो तमाशा है। ये बात समझ में आई नहीं है जिसको, तो मेरे को पता नहीं है, आप ऐसा मान ले तो जरूर शांति मिलेगी। और पाप नहीं करे, अन्याय नहीं करे, किसी को बुरा नहीं समझे, किसी की बुराई न कहे न सुने बुराई, न बुरा देखे न बुरा समझे मन से, पक्का नियम व्रत ले ले ये, भले वो कितनी बुराई करो उनको बुरा नहीं समझेंगे। किसी बात पर दृढ़ से आप पक्के बन जाओ तो शांति मिलेगी, और ढीला ढीला ही में नकाम नहीं मिलता। किया हुआ साधन निष्फल नहीं जाएगा, नाम जप करते हो, गीता पाठ करते हो, सत्संग करते हो तो निष्फल नहीं जाएगा, पर तत्काल अनुभव करना चाहते हो तो महाराज बिल्कुल भगवान का संबंध जोड़ दो, शांति हो जाएगी। अब ये बात जची कि नहीं जची, अगर नहीं जची तो शंका करो इस विषय में, अगर बात नहीं तो लिए तो बताओ। ये बात काम की है, वो जैसे मेरे को आप दिखे ऐसा दिखे ऐसा, वो व्यक्ति की बात है, ये भक्ति की नहीं सत्संग की बात है। तो उस भाई की हिम्मत हो तो पूछो। नारायण नारायण नारायण नारायण। कल आप बताते हो कि भगत रे अपराध भगवान जैसा पड़े है, आप रे अपराध जैसा कौन पड़े है? हाँ आप रे अपराध जैसा कौन पड़े है? मानो भगवान है, भगवान है जो भगवान अपने आप को भगत का समझते हैं, भगत अपने को समझता है भगवान का, तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताज तथे भजाम्य हम। जैसे किसी माँ का बालक है तो बालक को कोई तंग करे तो माँ को दुख ज्यादा होता है, माँ को तंग करे इतना दुख नहीं होता है जितना बच्चे को दुख दे, तो भगवान को भगत प्यारा बहुत है। भक्तास्ते अतीव मे प्रिया, ये तो धर्म्या व्रतव्रतम यथोक्तम पर्युपासते शब्द दाना मत परमा भगवान ही परायण हो जाए भरत जी जैसा भगवान के परायण हो जाता है ये भगवान ही प्यारे लगते हैं। वो सब कहते हैं मेरे शरण राम की पन ही भगवान की चूती मेरे शरण है ऐसे हो जाए ना तो शांति भी मिल जाती है और उनका भगवान इतनी करता है जन जिम बालक राखे महतारी जो बालक शिव समदास मानी मोरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी ज्ञानी तो बड़ा लड़का है और जो प्रेमी भक्त होता है जो छोटे बच्चे की तरह होता है भगवान के तो भगवान ये माया ना कभी गाड़ी में बैठने की जगह नहीं हो तो आप तकलीफ उठा देगी बहुत तकलीफ भोग लेगी बच्चे को गोदी में सुला देगी ऐसे भगवान को प्यारा बहुत है भगत। भगत समझता है मैं तो कुछ नहीं मैं क्या करता हूँ मैं तो कुछ नहीं करता हूँ भगवान को प्यारा बहुत है इस वास्ते अपने अपराध से भी इतनी रीस नहीं करते अब भगत का अपराध करे तो राम रोष पावक सोई जा रही राम जी के गुस्से में अग्नि की तरह जल जाता है वो ऐसी बात होती है तो ये भगवान भगत के बस में है ये कारण है प्यारा बहुत रहता है वो या अपन धोरे पर जाते थे तो एक गाय रखी हुई थी तो गाय के पास में कोई चला जावे छोरा कुत्ता तो यूं जाती थी अगर गाय के पास जाओ तो इतनी होती वो देखा है नहीं तो ये देखा जाए तो गाय के पास कुत्ता चला जाए तो वो भी कुत्ता सुहाता नहीं है पर बछड़े पास चला जाए तो बस वो के तोड़ा देंगे वो इतना हो जाएगा तो इस पर भगत प्यारा बहुत है भगवान को आप भी समझोगे आप भी कोई प्यारा हो ज्यादा तो हो जाएगा माइयों को होता है सोते हमारा पालन हुआ है ना हमारे भाई बहनों का सबका माँ ने पालन किया है तो माँ कष्ट से लेगी बच्चे को कष्ट नहीं सहेगी वो मेरे को बहुत विचित्रता मालूम देती है जगत जननी सीता जी है ना इनकी बात मेरे को बहुत विचित्र मालूम देती है के कई माँ ने बिना कसूर राम जी को निकाल दिया और सीता है महाराज पतिव्रताओं में श्रेष्ठ पर के कई माँ का निरादर नहीं करती कम आदर ज्यादा करती है ये बहुत विलक्षण दिखती है मेरे को बात ही भरत जी ने नमस्कार किया सीता जी ने आशीर्वाद दिया तो अब डर बीता आता है ना भरत जी को अब डर था कि राम जी तो उषा नहीं करेंगे पर सीता माता तो कुछ हो ही जाएगी किसी के पति को दूध है और स्त्री और जो पति को दूध देगा ऐसा वो देवर देवर की माँ तो देवर देवर राज्य के लिए करे तो राम जी से डर नहीं था सीता जी से डर था भरत जी को मगर सीता जी ने भी आशीर्वाद दिया तो उसका धन बैठ गया तो ये सीता जी बहुत विलक्षण था राम जी की विलक्षणता में आश्चर्य नहीं है सीता जी की विलक्षणता में आश्चर्य है मेरे को ऐसा लगता है भाई सीता माता कुछ विचार ही नहीं करती मैं थोड़ा सा आप ख्याल लघु देवर ये कब आ सकती है बात भरत जी पर स्नेह हो तो आ सकती है स्नेह नहीं हो तो नहीं आ सकती है बात मेरे देवर इतना ही कहते ये छोटे है ये मेरे देवर है और वे शहन सिंह कह दिया वहां भी ये लघु देवर मोरे जो कहा है इस बात में आप थोड़ा विचार करो बड़ी गहरी बात है वर्जी वर्षने है नहीं याद आएगा क्यों याद आए बताओ उनके पुत्र उनके उत्तर तो इतने होगा दो जने आप कौन है ये तो मेरे पति है ये मेरे देवर है बात तो इतनी है इतने समाधान हो जाता लघु देवर मोरे क्यों कहा स्नेह है वर्जी पर स्नेह है सीता जी का, ये बड़े देव हमारे दूसरे है, ये छोटा देव मेरा है। भाव से पता लगे ना, दिखाने की जरूरत क्या थी, आप बताओ ये देवर है पति, इतनी बात ही, इतनी बात है। कितने में उत्तर हो जाता, परंतु ये जो बात कहती है राम लखन रघु लघु देवर हो रही, इससे ये स्नेह है कि भरजी पर भी स्नेह बहुत है, बहुत स्नेह है। हाँ वाला है दूसरे को फलना ही, कितनी बात बताई, ऐसे गुण का दूसरा फल हो नहीं सकता, तो इससे सिद्ध हो कितना स्नेह है, इन बातों से प्रतीत हो कितना स्नेह है। अगर वह फल तो राजगति की बात होगा तो होता था, शकुन तो हुआ राजगति का, पर राम जी ने कहना कि भाई तो भरत आ जाएगा, ये स्नेह की बात है। तो लघु देवर मोरे, ये विलक्षण बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, और बोलो अपने में बातें क्या होती है। एक बात बताऊं, जो पर्चा आया है भी संतोष नहीं होता, अपने भगवान के साथ संबंध रखते हैं पर दूसरों के साथ भी संबंध रखते हैं, दूसरों के साथ केवल सेवा का संबंध रखो, सेवा तो करो परंतु अपने तो केवल भगवान है। मीरा माई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, तो मेरे तो गिरधर गोपाल आप कह दोगे पर दूसरा न कोई, ये हिम्मत चाहिए। आधी चीज तो भाई बहन बहुत कह देंगे हमारे भगवान है हमारे भगवान है, पर दूसरा न कोई कह दोगे क्या, हमारे माता पिता है, स्त्री पुत्र है, भाई बंधु है, मित्र है, स्नेही है, ये साथ में। जब तक ये बात रही तब तक अनन्य भाव नहीं होता, अनन्य भाव के बिना वो काम बनता नहीं, ये बात है। अनन्य भाव होना चाहिए, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित सातक तुलसीदास, वो सातक नहीं बने अभी, इससे भी लाभ होगा परंतु अभी कहते हैं तत्काल अभी शांति नहीं मालूम देती, तक करने पर भी जैसा होने से दिख देगा, वो नहीं देखने में भगवान की तरफ की कमी नहीं है, अपने अनन्य भाव की कमी है, एक निष्ठा की कमी होती, एक निष्ठ हो जाए, एक निष्ठा एक भगवान पर ही, सेवा सबकी करो, आराम सबको पहुंचाओ, सबको सुख दो, सबका भला चाहो, परंतु हमारे एक ही उत्तम के अस बस मन माहे सुपने हु आन पुरुष जग नाही, सुपने में भी कोई मेरा और पुरुष है ही नहीं, पुरुष नाम का कोई दूसरा कोई है ही नहीं, अनन्या चिंतन तो यह अनन्या अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति तरश्याम स्मृवा, ये अनन्यता है ना, ये बहुत प्रबल है। ये अपचे सुदुराचारो आचरण खराब हो जाए तो आचरण की इतनी बात नहीं है, अपनापन की बात बहुत विलक्षण है। रहते न प्रभु चित सुख किए की वही सुख याद ही नहीं रहती, अनन्य भाव जिसका होता है उसकी सुख याद नहीं रहती, वो अनन्य भाव याद रहता, वो भाव है भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव भोगता है, ये भाव चाहिए अनन्य भाव, फिर देखो आप सब काम ठीक हो जाता है। बोलो इसमें कोई शंका, और बोलो सीता माता की बात बहुत विलक्षण मालूम देती है हमें। सीता जी का कोई अपराध कर दे, कोई दुख दे दे, कसूर कर दे, तो सीता जी को दुख नहीं हो सकता। पर भगवान राम जी को कोई देवे ना, तो उसमें सीता सह ले, बात मामूली नहीं है। चर्चा उसी आप गई, राम जी को वनवास भेज दिया, बड़ी करड़ी बात है यार। पर तो भी भाव नहीं बदले। अरे भरत जी के लिए हुआ सभी कौतुक, भरत जी के लिए तो हुआ, तो भरत जी को डर था इसका मन में, पर वो अब डर था सीता माता का नहीं है, जगत जन नहीं है। माँ अपराध जल्दी नहीं मानती, माँ का हृदय कोमल होता है, हृदय कोमल होता है, तो ये विचित्र बात है। जैसे वही बात हो, जो अपराध भगत कर करे ही राम रोष भावक सोई जा रही, बाबा लागू हो। सीता जी ने नहीं मानी बात, बच्चे का प्यार वही है। अवस्था सीता जी की कोई बड़ी नहीं थी, पद तो बड़ा है ही, राम जी बड़ा है तो बड़ी होगी सीता माता। वनवास में जल गो गए लखन है लड़का, कितनी विचित्र बात है। जैसे लखन लाल जी सीता जी को माँ मानते थे, तो सीता जी के हृदय में भी पुत्र की तरह ही भाव था। लखनदास जी को छोटा बच्चा ही समझते, बच्चा है, इसको कोई तकलीफ न हो जाए। चलते चलते प्यास लगती है, तो जल्दी जल लेने गए थे लखनलाल जी। लखनलाल जल ले गए तो भगवान चलते रहे, तो भगवान से कहते हैं सीता जी कुछ ठहर जाओ, वो बच्चा है जल लाने के लिए आए, तो पैसे दौड़ कर कैसे पहुंचेगा, मैं थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा ठहर जाओ। इसमें बात तुम्हारे कितना वात्सल्य प्रेम है, कितना स्नेह है लखनलाल जी पर। इस वास्ते माता ने यही कहा, रामम दशरथम विद्धि या माम विद्धि जनकात्मजाम। लखनलाल राम जी तो है दशरथ जी, और जनकात्मजा सीता है वो मेरा स्वरूप है, तो माँ की बात ही मानी, माँ का स्वरूप माना। अयोध्या मठ में विद्धि गच्छता यथा सुखम, तुम्हारे तो माँ बाप दोनों साथ में थे, क्या बात है, मौज है तेरे दूर जा, तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाए, दूसरे हित था तो कुछ नहीं, तुम्हारा भाग्य खोल गया। ऐश्वास वनवास में जाते हैं, वनवास में जाने का दूसरा कोई हेतु ही नहीं, कोई कारण ही नहीं है, केवल तेरा भाग्य है, तेरे को सेवा मिलेगी। यहाँ सैकड़ों हजारों दास दासी काम करते हैं, तेरे को मौका नहीं मिलता, तो तुम्हारा भाग्य जग गया। कितना उदार भाव है, जहाँ वो हनुमान जी के बाण लगा वहां पर सुमित्रा आ गई, तो सुमित्रा ने शत्रुघ्न को कहा कि जा बेटा, राम जी के साथ कोई नहीं है, लखन कला के जीने का पता नहीं है। हनुमान जी कहा नहीं कोई बात नहीं, ऐसी कथा आई, तुम जाओ, एक लड़का तो मर गया समझो, वो तो दूसरा लड़का भी भेज देती है। कितना विचित्र भाव है, विचित्र भाव, माताओं का भाव विचित्र है। नारायण नारायण नारायण नारायण, सज्जनो एक निष्ठ हो जाओ, एक निष्ठ वर्ष किसमें, गीता जी में हो जाओ, भगवान पर हो जाओ, किसी माँ बाप पर हो जाओ, एक निष्ठा अनन्य भाव। मैं तो ये बात कहा करता हूँ कि आप जगह हो जाओ, जैसे वहां बात मारवाड़ी कहा तो कहते एक घर तो डाका नहीं चला है, होना चाहिए सबके प्रति ऐसा भाव, नहीं तो कम से कम एक तो होना चाहिए कि मैं सर्वस्व दे सकता हूँ, जितना धन संपत्ति वैभव जो कुछ मेरा हुए इस जगह में सब दे सकता हूँ, गुलाम हो सकता हूँ, प्राण दे दू तो करना ही क्या है, कम से कम एक जगह, या सब जगह कोई गए किसी के भले के लिए मेरा प्राण हो तो कोई अर्थ नहीं है, फिर तो विचित्र बात है। तो एक निष्ठा है उसे शांति होती है, ये त्यागा शांति त्याग है ना, दो और के सहारा नहीं है, अनन्य सहारा एक मरुआ उसकी बात ऐसी होती है, ये बात है। इस बात से अनन्य भाव से भगवान के हो जाओ, फिर देखो एक मौज हो जाती है, आनंद हो जाता है। अपनी चेत सुदुराचार हो, ये जो श्लोक है ये बहुत विचित्र है। श्री शेठ जी की बात बताऊंगा, वो उनके ऐसी बात थी कि ठीक तरह से वो तब श्लोक है, थोड़ी बहुत कचाई सहते नहीं थे हर एक बात भी, पर इस श्लोक पर तो उन्होंने भी थोड़ा सा ढिलाई कर दी, नहीं तो निष्काम भाव नाम जब निरंतर तो भगवान को याद रखो निरंतर, कागज में ही लेके तो भगवान को भूलो मत, भगवान को याद रखो, और कुछ नहीं हो तो कोई बात नहीं, भगवान को याद रखो, काश भगवान को भूलो मत। अच्छी बात है, तो ये भगवान का भरोसा है तो वो भूलना है इसकी अपेक्षा भी, वो विचित्र बात है। स्त्री को पति हरदम याद थोड़े रहता है, याद हरदम याद रहता, हरदम याद नहीं रहता है और हरदम याद रहता, हरदम याद करती नहीं है, परंतु अपने को पति को भूल गई कब माना जाए कि वो ये मान ले मैं कुंवारी हूँ तो पति को भूल गई, तो पति को भूल गई ये मान सकती है क्या? इस तरह से बात है, भगवान की बात भगवान मेरे हैं, मैं तो भगवान को हो गया, अब फिर उस चिंता क्या है, किस बात की चिंता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, अकेली चले गई द्वारका जी स्त्री जाति पर्दे में रहने वाली, बाहर फिरने वाली तो नहीं जा सकती है स्त्री जाति, पर मेरे गिरधर गोपाल मेरे भगवान है, तो ये बड़ा दृढ़ विश्वास होता मेरे भगवान है, और वो ऐसा होता है कि वो देवता होने पर उसको कुछ कोई नहीं कर सकता। रावण ने कितना प्रलोभन दिया, कितना भय दिया, तलवार निकाल ली तो उसे कहते अरे जल्दी कर जल्दी चंद्रास मम परिताप मेरा ताप दूर करो, मर जाए तो संताप मिट जाए मेरे जलन मिट जाए, कितनी विचित्र बात है। रावण वशवर्ती नर नारी इतना प्रबल है, सीता जी असर ही नहीं पहुंचता। मंदोदरी ने कहा कि आप देवताओं को जो को सब वर्ष कर सकते हो, पर स्त्री का जो पति पर धर्म है उस पर आपका जोर नहीं चलेगा, या बल नहीं आपका, दुनिया पर चल सकता है देवताओं पर चल सकता है पर स्त्री के भाव पर आपका नहीं चलेगा, आप जानते नहीं हो तो उस पर नहीं चलेगा आपका, कितना ही आपको भाव चलेगा ही नहीं, कुछ असर तर से मश ही नहीं होगा वहां, कुछ असर ही नहीं होता, तो दृढ़ भाव है ना अपना, उसको कौन दूर कर सकता, किसी ताकत दूर कर दे, मामूली बात नहीं है ये। एक कथा आती है वो ठीक मेरे याद नहीं है, बादशाह की लड़की थी तो किसी पर वो मोहित हो गई और इतने मोहित हो गई अपनी माँ से बात कह दी कि इसको मैं तो डरूंगी, उसने अपने पति से कह दिया तो बाप माँ को कह दिया तो उसने कह दिया मैं तो स्वीकार करूंगी, वो था हिंदू था वो कहते मैं नहीं स्वीकार करता, अरे बादशाह की लड़की है कहते मैं स्वीकार करता ही नहीं, बादशाह ने उसको मरवा दिया कि नहीं स्वीकार कर, माथा उतार कर ले दिया, तो वह बोली कि हिंदुओं में प्रथा है कि उसकी घर सती हो जाए तो माथा मेरे हृदय में सती हो जाऊंगी, माता दिया माथा स्पर्श नहीं हुआ शरीर के मरने के बाद, दृढ़ त्याग होता है ना उसमें ऐसी बात होती है, स्पर्श नहीं हो सकता। सम्मत 1974 में बूंदी में मेला हुआ था संतों का, मैं वहीं था, तो रात्रि को जागरण हुआ तो पास में शेर था, वहां एक शेर एक हाथी पास पास में, शेर हाथी पास में, हाथी कोई कभी शिकार में जाना पड़े तो हाथी जब शेर के पास पास रहे तो वो भय मिट जाता है। तो वहां पास में ही जागरण हुआ था, तो जागरण में तबला बजाते वो पास में शेर आवाज करता, तबला उतर जाता, फेर कर चढ़ाते उसको। मरने के बाद खाल पर इतना असर पड़ता शेर का। आपको परीक्षा करना हो तो कर लेना, ये ढोलक बजाते हैं, तबला बजाते हैं, शेर की खाल ऊपर लगा दो, देखो तो वहां ढीला पड़ जाएगा। अब मरा हुआ है तो बकरा है, मरा हुआ है सिंह है, आप परीक्षा कर लेना। जो भाव है उसका आसन बहुत विचित्र पड़ता है। क्या कहे इसमें शेर जी ने लिखा है कि दुराचार सर्वथा न छूटे देव तत्व विचित्र, देख लो उनकी लेखने में ढिलाई आई, श्लोक पर आई और जगह बड़ी कड़ी से रहती है। श्लोक टीका में देख लो, अभिचेत सुदुराचार भक्ति मामा विभाग साधु मंतव्य समय तो लिखी है कि और बात होने पर भी भगवान का भाव है तो उसका उद्धार हो जाता है। जो शब्द याद नहीं है तत्व विचन देख लेना। तो अनन्य भाव जो होता है इसकी बहुत कीमत है। ये पति पर धर्म में इतनी तेजी क्यों है, वो एक भाव है, एक अनन्य भाव, उस भाव में ताकत है। पति कैसा ही हो इस बात को मंदोदरी जानती है, जो मंदोदरी आप तो मामूली नहीं है। रावण तो अच्छा आदमी नहीं है, पर मंदोदरी का भाव है जिसमें कमी नहीं है, तो मंदोदरी इस भाव को जानती है। पतिव्रता है उसके चित्त पर आपका असर नहीं पड़ सकता, वहां आपकी शूरवीरता नहीं चलेगी, आप जानते नहीं हो। वो समझ मैं इतना हूं बड़ा हूं, ऐसा कर दूंगा, यूं कर दूंगा, यूं कर दूंगा, उस भाव पर आपकी कुछ चलते ही नहीं, कुछ कुछ तेज क्या ताकत क्या है, ताकत ही नहीं उसे, वहां ताकत क्या कौन से वो जानता है। खग समझे खग ही की भाषा, तो पतिव्रता का तेज पतिव्रता ही समझ सकते, समझे दूसरे को क्या पता। चिर के लागी है सोई जाने, दूजा क्या जाने रे भाई, तुझे क्या पता है। ऐसा अनन्य भाव हो जाने भगवान पर तो उसे विलक्षणता आ जाती है। तो अपनी कमी रहती है, अपनी कमी उसको दूर करो, अपना भाव है उसमें कमी मत आने दो, फिर देखो आप सब ठीक हो जाएगा। अपने कपड़े मत आने दो, आश्चर्य आएगा, आश्चर्य फिर विलक्षण मालूम देगी अपने भाव से। जब तक भाव ऐसा नहीं बैठे तब तक वो तत्काल नहीं मालूम होता। सत्संग किया है, सत्साधन किया है, सब लाभ है, कोई निष्फल नहीं जाएगा। पर अनन्य भाव होता है वो विचित्र होता है। लीला मजनू की कथा आती है, लोग जानते बहुत लीला मजनू। लीला एक बादशाह की लड़की थी, मजनू था दूसरा, ये बात आती है। भाव बढ़ जाए, भाव लखनलाल जी को विचार है, भगवान को तिरस्कार करे अपमान करे तो कोई बात नहीं, और भगवान की जहां कमी देखे महाराज वहां लक्ष्मण जी नहीं सह सकते, राम जी पर बिगड़ गए। यह मतलब लसन मन के नहीं भावा कि समुद्र में बैठ जाओ करो, घर ये क्या करते है दंड समान भयोजस्ता का ध्वजा होते है ना, ध्वजा नीचे नहीं होती, वो ध्वजा है मैं पताका, भगवान का जैसे जो पताका है वो लक्ष्मण नारायण नहीं झुक सकते। और कितना सहनशीलता लखनलाल जी की, कितनी विलक्षण सहनशीलता है। राम जी के इतने अनन्य भक्त होते हुए जब खरदूषण त्रिशरा आए उस समय कह जाओ इनको में ले जाओ और सीता को रक्षा करो, उस वक्त में युद्ध तो राम जी युद्ध करे और लक्ष्मण जी बैठे ही रहे, तो बहुत विचित्रता है ये। ठीक है, कितना आनंद भगत, और कहते कि तुम सीता जी रक्षा कर, 14,000 राक्षस राम जी गए अकेला, मैंने आज्ञा दे दी ना। ठीक है, नहीं तो ये सहना बड़ा कठिन काम है, जाओ हमारे कूद पड़ते हो तो हम आ जाओ, कोई कितना ही क्यों हो। महाराज जनक का दरबार है, उस राज्य में बैठ रहे हैं, जनक जी एक वीर विहीन मही मैं जानी सह नहीं सकते, रद्दपुट भरगत नए निरसो है, होट पर लाली आएगी, कैसे बोलता है बूढ़ा क्या करता है, इन्हें भी राजा है महाराजा है बोलते है कुछ नहीं, वीर विहीन विद्यमान रघुकुल में जाने जनक कही ऐसा अनुचित बाने, ऋग विद्यमान रघुकुल में जानी, अरे विद्यमान रहते वो कह दे वीर विहीन मई में पृथ्वी ठेका ले लिया थोड़े जोर से। परशुराम के श्रवण में कितने बोले भगवान का ठहर शयन कर दे, चुप हो गए शयन निवारे, विलक्षण है ये भाव है, ये सीता जी का कितना विलक्षण भाव है, ऐसे उपचन कठोर सभी जो निर्दय विलगान तो विष्णु वियोग दुख सही है पामर प्राण, राम जी सरबंदी जी मर जाएंगे अपने आराम के लिए नहीं ले गए, सीता जी के लिए लखनला जी ले गए, मैं मात पिता को नहीं जानता हूँ, मैं तो आपको जानता हूँ एक ही बस, और कोई परवाह नहीं, तो ये भाव है ये बहुत जल्दी काम करता है, भाव बना लो आप कहीं जगह एक असल भाव भगवान मेरे हैं, ये भाव क्यों नहीं बनता है उनमें एक कारण बता मैं, आप हरेक काम करते हो करके छोड़ देते हो, विचार ऐसा करेंगे फिर छोड़ देते हो, अब भजन ही करेंगे फिर छोड़ देते हो, आदत बिगड़ी हुई है, हरेक काम में जो कह दिया तो करेंगे ही, ऐसे पक्का रहे तो आदत अच्छी बन जाए, ये छोड़ने की करने की छोड़ने की छोड़ने की आदत, ये आदत एक निष्ठा नहीं होने देती, हरेक काम करो ठीक तरह से करो, पक्का विचार होता है तो वो छोड़ नहीं सकता, पक्का है पक्का, पक्का विचार में बहुत तत्काल असर पड़ता है। शरणानंद जी कह रहे थे कि भाई दूज के दिन जमुना जी के स्नान किया, स्नान किया तो भाई दूज के दिन स्नान करे तो जमराज जी कह देता है, जमुना जी और जमराज ये बहन भाई है दोनों, सूरज के पुत्र है, सूर्य के पुत्र है तो भाई ने भाई है बहन ने कहा बहन हो गया बहन भाई तेरे को क्या दू, भाई राजी हो गया, बहन स्वासनी को देते ही आ रहेगी, तो जमुना जी ने मांगा कि भैया भाई दूज के दिन जो मेरे में स्नान करे जमुना जी में उसको तुम दे देगा जमपुरी नहीं जाएगा, ये तो मेरे भाई दे दे, उड़ावनी मांगी बहन भाई दिया करे बहन को, तो भाई ने कह दिया ठीक है वो नहीं जाएगा जमपुरी, तो भाई दूज के दिन जमुना जी में स्नान कर ले तो फिर जमराज के दूत नहीं ले जा सकते उसको, भाई बहन को दे दी बहन की दी हुई चीज हो ही जाएगा पीछे, तो मानो मेरे पाप नष्ट हो जाते हैं, जो शरणान जी कहते थे भाई दूज दिन में स्नान किया, स्नान करते ही भाई क्या पाप रहेगा ही नहीं, स्नान के बाहर निकले बुखार आया जोर से, बुखार आ गया सब पाप निकलने लगे तो निकलते अपने पूरा जोर दरगा दिया बुखार आप ही उतर गए, ये क्या है ये विचार की दृढ़ता है, ये उन्होंने कहा तो मैंने सोच विचार की दृढ़ता अब मेरे पाप रह सकते ही नहीं कैसे रहेंगे, ये तो बहन को दे दिया भाई ने अब जमराज कैसे जाएंगे तो सब पाप नष्ट हो जाएंगे, तो बुखार आ गया जोर से, ये पाप सब विचार निकल गया जाओ, ये अपने विचार की जो दृढ़ता है ना ये बहुत काम करे, एक निष्ठा है किसी पर, ग्रंथ पर हो जाए, नाम पर हो जाए, स्वरूप पर हो जाए, माँ बाप पर हो जाए, गुरु पर हो जाए, किसी पर भी एक दृष्ट हो जाए, फिर परवाह नहीं, फिर विचार ही मत करो आप। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मीरा बाई का स्वरूप है ये, भाई हो बहन कोई पकड़ दो उसको, भाई ऐसा कर दे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, हो गया काम, बहन पकड़ दो, विचार हमारे भगवान है, मेरे तो एक भगवान है। जब से ध्यान से लाभ होता है समय लगता है, जब करने से बहुत सिद्धि हो जाती है भगवान नाम से। ऐसे कई संत हुए, कई महात्मा हुए, उनकी वाणी भी मैंने सुनी है, पढ़ी है, देखा है, तो मित्रता आती है, पर वो लगातार हर समय नाम जप है, विशेष एक के परायण हो जाए। जैसे उदय राम जी की बात मैंने कही है, रोटी खाने में माँ रोटी खाने में देरी लगे, धड़ी और राबड़ी बना दे वो ठंड हो जाए, सर सर पी में राम राम राम राम राम राम राम। इतना भी समय भगवान के नाम बिना जा नहीं, कितनी विचित्रता है, तो उन विचित्रता आ ही जाएगी ऐसे एक परायण होने से, एक परायण हो जाएगा, सब खब काम ठीक हो जाता है। भगवान सब में विराजमान रहते हैं, तो नाम में भी भगवान विराजमान है, पर नाम का भी सहारा ले ले फिर बात नहीं, सब हो गया उसमें एक अनन्य भाव, सब चीज होते आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य जो सोए, जही जीव उर न सो धरे तही डिग प्रकट हो, जहाँ ये निश्चय कर लेता है वहां ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। सब जगह है, सब काम करते हैं, सब जगह रहते हैं, जहाँ जीव उर न सो धरे जिससे निश्चय कर लेता है वहां भगवान, क्यों भगवान तो सब जगह है ही, गुरु पर हो जाए, माँ बाप पर हो जाए, किसी इष्ट पर हो जाए, एक भाव अनन्य भाव बस, अब मेरा और कोई नहीं, और किसी से कोई मतलब नहीं, दुनिया मात्र प्रलय हो जाए तो कोई परवाह नहीं, एक निष्ठ गए कोई असर नहीं पड़ता, तो उनका काम बढ़ जाता है। अनन्य चेता भगवान सुलभ बताते हैं, एक बार यह कि तुम सुलभ अनन्य चेता सत्यम यो मान स्मृति नित्य सो तस्या हम सुलभ सुलभ सा मिल जाता हूँ। अनन्य भाव हो गए दूसरे सब जगह, किसी जगह से नहीं हो गए, सब कर ममता ताक बटोरी, मम पद मन बांध बटोरी, सब कर ममता ताक, सबकी ममता रूपी धागा बटोर लिया, एक भगवान ममता मम पद कंच, भगवान में एक ममता है और किसी की ममता अपने कोई है ही नहीं, मेरे तो गुरु गोपाल दूसरा कोई दूसरा है ही नहीं हमारे, तो सब कर ममता ताक बटोरी, दूसरा ममता तागा है धागा है टूट जाएगा, संसार की ममता टिकती नहीं क्योंकि वो है नहीं, तो ममता तो मल है, ममता मल गरी जाए तो वो ममता छूट जाए, एक भगवान में हो जाए बस, केवल दूसरा न कोई, तो वो अनन्य भाव कर लो, फिर ये विचार ही नहीं रहता, इतनी बचात विचित्र है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान कुछ भी न करे आप में कुछ भी फर्क न पड़े, भगवान बद बात पर सुने ही नहीं आपकी, भगवान की मर्जी से करे काम तो भी अपने में नहीं। विचित्र बात है, भारती महाराज ने कहा है, जाने राम कुटल कर मोही, लोग कहे गुरु साहेब द्रोही, तो सीता राम चरण रति मोरे, कब उन कटे अनुग्रह तोरे। प्रयागराज से कह रहे हैं, प्रयागराज से मांग रहे हैं, भरत जी यहाँ तक कह दिया कि मांगता हूँ त्याग निज धर्मो, क्षत्रिय को मांगना नहीं चाहिए, मेरा धर्म तो न मांगने का है, पर वो धर्म छोड़ देता हूँ, मैं तो आपसे एक मांगता हूँ, कितनी विचित्र बात मांगी, जाने राम कुटिल कर्म हुई, मेरे को राम जी खुद कुटिल माने कि भरत बड़ा कुटिल है, इसको एक निष्ठा कहते हैं, एक तरफ से क्या नाम है इसका, एकांगी याद नहीं आया है, तो एकांगी प्रेम एक तरफ से ही, उस तरफ से और मत हो तो बरवा ही नहीं, एकांगी प्रेम है, विलक्षण बात है, जाने राम कुटिल कर मोही, अरे लोग कहे गुरु साहेब द्रोही, ये गुरु का सबका द्रोही है, बैरी है, लोग भी सब कहे, अरे राम जी भी नहीं माने, तो भाई सीताराम शरण गति मोरे, तो मेरी प्रियत प्रीति दो सीताराम शरण में हो गए, सीताराम जी शरण अंग ने बड़ा ही अनुग्रह हो रहे। ऐसी मेरी हुआ, ये तो निशा मेरी तो बढ़ती रहे, कोई कुछ भी कहे उसे हमें क्या मतलब है, राम जी माने न माने क्या है। आज भी कोई निशा करे और वो थोड़ा नहीं दे मन फट जाता है, मन ठहरता नहीं वैसा, मैं तो इतना करता हूँ ये मानते ही नहीं, इन्हें कोई परवाह ही नहीं है, तो मन कैसा हो जाए। तो फिर मेरे तो एक ही बात है, बहुत विलक्षण बात है, ये मामूली बात नहीं है, जाने ही राम कुटिल कर्म होगी, लोग कहे गुरु राय द्रोही, तो सीताराम शरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े ही अनुग्रह हो गए। मेरा तो प्रेम बढ़ते ही रहना चाहिए, एक अंग प्रेम है, एक निष्ठ प्रेम है, जैसे चातक होता है ना, वो सही जल पांग करे टुक टुक, वर्षा वर्षे उसमें ओला पड़े, ओले में बस चातक रह जाए, पांख टूट जाए, घर चल जाए, तो टूट जाओ बेशक, उनके तो वही बात है, कुछ नहीं करे, नहीं कर ये ऐसा कर, चल हम भी ऐसा ही करें, नहीं सही और क्या है, चतुर्चातक सुख नहीं होती। ऐसे एक निष्ठ आप एक जगह कहीं भी कर लो, नाम जप कर लो, नाम पर कर लो, कटे कर लो, प्रहलाद जी क्या बात है, प्रहलाद जी एक ही बात है, अब कुछ भी करे पिताजी, जहर दे तो वजह स्वीकार है, हाथी छोड़े स्वीकार है, सांप छोड़े स्वीकार है, सब स्वीकार है, परंतु मेरे तो भगवान तो भी रहे, नहीं छाड़ू बाबा राम नाम से बताता है, ये मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा चाहे जो कुछ आए। जब दृष्ण बात आती भागवत में है, कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा ऐसा पद आया है प्रहलाद जी के लिए, ये लोग कहते हैं ना कृष्ण नाम राम नाम तो राम जी के बाद में हुआ, पहला था ही नहीं, तो कृष्ण नाम कब था, ये तो आदि देते हुए है, प्रहलाद जी का जो जन्म हुआ बहुत पुराना, उस समय में कृष्ण ग्रही गृह था, कृष्ण कहाँ थे, तो लोग कहते हैं भूत लग जाए नहीं जो इन्हें, तो कृष्ण भी भूत लग गए हुए, भूत लग गया छोटे थोड़ी भूत ग्रह लग गया, ऐसी प्रेम की बात है सज्जनों, इसलिए सफर तो करो भगवान में, भगवान मेरे हैं बस, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और कोई मेरा नहीं है, केवल भगवान मेरे हैं। ऐसे ही समय चला जाएगा भाई, और बीत जाएगा शरीर, फिर कब करोगे बताओ, कुछ भरोसा नहीं है, पल में परलय होगी फिर करेगा कब, समय जा रहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब अभी अभी अभी कर लेना बस, भाव अपने तो भगवान के हैं, भगवान माने न माने, हमारे को स्वीकार करे न करे कुछ भी परवाह नहीं, अपने तो हमने भगवान पर कर लिया, जैसे पार्वती जी ने कर लिया बस, जन्म कोटि लग अगर हमारी भरो शंभु तो राम कुमारी, भरू तो भगवान शंकर को ही भरू, नहीं तो कुमारी रह जाऊंगी। कहीं ऋषि ने कहा तुम्हारे ऐसा बड़ श्रीपति गुरु वैकुंठ निवासी ऐसा है, वो ऐसा है कि महादेव अवगुण भवन सकल गुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, बांधे आपकी बात मान ले मैंने, पर मेरा मन लग गया, वो लग गया अवगुण धाम है, अवगुण ही अवगुण है, सब ही अवगुण है, मेरे को गुण अवगुण का विचार ही नहीं करना है, मेरे विचार नहीं, मैं तो गुण देकर जो इष्ट में प्रेम करता है वो इष्ट का प्रेमी नहीं होता, वो गुण का प्रेमी होता है, किसी को धनी देख करके हम स्नेह करें तो वो उसके साथ नहीं है, धन के साथ है, किसी मिनिस्टर के साथ करें तो मिनिस्ट्री के साथ है, उसके साथ नहीं है, उसके साथ प्रेम हो फिर कैसा ही हो, नहीं कुछ भगवान कैसा ही हो गए, काला अकल उठा है कोई नहीं है, गुण भी ना सर्व गुणाम भर हुआ, कोई गुण नहीं है तो भी हमारे वही है, गुण बहुत है तो भी हमारे ही है, हमें गुण अगुण से संबंध ही नहीं है, हम तो संबंध उनसे है वो हमारे हैं, क्या अवगुण होने से कोई विचार होता है? अवगुण हो गुण हो, अपन निष्ठा एक हो गई, वो अच्छा है मंदा है हमने कर लिया, हमारा संबंध हो गया बस, हमने मान लिया, अब इधर उधर नहीं हो सकता। ये निष्ठा कल्याण करती है तो तत्काल शांति होती, तत्काल ब्याह होता है तो तत्काल ही होता है, उसमें समय थोड़ा रहता है, ब्याह का अभ्यास थोड़ा ही करना पड़ता है, कई दिन अभ्यास करो, धीरे धीरे होता है। अब ब्राह्मण के अग्नि के साक्षी में मंत्र पढ़ ले और ब्राह्मण ने कह दिया, लो बेटा ये तेरे पति है बस। अब ब्राह्मण भी वो कभी मिले ना मिले उम्र भर में, मैं तो कहता हूँ गुरु की बात ऐसी होनी चाहिए, जैसे गुरु से शब्द मिल गया बात पकड़ ली, गुरु जी कहीं रहो कुछ परवाह नहीं, भाव तो रहेगा परंतु खास बात नहीं है। गुरु भगवान से संबंध जोड़ता है, और क्या मतलब है गुरु का, आप बताओ और क्या है? भगवान मान लिया, जो ब्याह कराने वाला संबंध जोड़ दिया कि बेटी ये तेरा पति है तुम जाओ बस, निहाल हो गए, ठीक है महाराज, ब्राह्मण देवता ने कर लिया। फिर ब्राह्मण देव बोले उम्र भर मत मिलो, ऐसे भगवान की तरफ जिसने लग गए, जिसकी वाणी आपने मान ली, जिसकी बात स्वीकार कर ली, कर ली, हो गया, सदा के लिए ऐसी मौज है, हमें एक निष्ठ हो जाए। जाने राम कुटीर कर्म हुई, बहुत विचित्र बात है, बहुत विचित्र है, मन हमारा रहता है वो ही नहीं मानना, फिर हमारी क्या है उपयोग हो जाती है। ये बातें कहने में तो सीधी है, भीतर में धारण करना है तब होता काम। तो लड्डू देखता मोदक है उसका नाम, लड्डू को मोदक कहते हैं, मुद हर्षित धातु से बनता है, तो देखने में बढ़िया दिखता है परंतु खाने जैसा रस थोड़ा आता है देखने में। ऐसे बात सुनने भी अच्छी लगती है, लड्डू बड़े बड़े अच्छा ही लगे, तो बड़े बढ़िया मिठाई है, अच्छी बड़ी है, परंतु जो भोजन मिले खाने के लिए तब विचार है। तो ये बातें भी बड़ी अच्छी है, बातें भी शांति देने वाली है, लड्डू की तरह नहीं है, खाए बिना कुछ भी असर नहीं आता, ये बातें तो महाराज जबरदस्ती खाई जाती है, इतने बैठती है बात, सच्ची बात होती है तो बैठ जाती है। खास अपनी भगवान की बात है ना, क्योंकि सब भगवान के हैं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे से ही पैदा हुए, मम ही वंशो जीव लोके, ईश्वर हंस जीव अविनाशी, सब प्यार लगते हैं। तो भगवान की बात हम सबको अच्छी लगेगी, स्वतः क्यों लगे कि भगवान के अंश है हम, हमारा भगवान से संबंध है, इस बार बातें भी अच्छी लगती है, धन धारण करे तो विचित्र बात है, अलौकिक बात है। पक्के हो जाओ पक्के, फिर आप से आप आती है सब बातें, स्वतः आती है, स्वाभाविक आती है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ईश्वर। अनन्य भाव मेरा भजन करता है, अभी चेत सुदुराचार है, सुदुराचारी है, सुदुराचार है वर्तमान में दुराचारी है, सुदुराचार भजते भजन करता है, तो भजन करते समय भी दुराचारी है, दुराचार छूटा नहीं है, परंतु विचार कर लिया है कि अब भगवान का भजन करेंगे, वो दुराचार हो जाए कि दृश्य आ जाए, पुरानी आदत से हो जाए, पर अब विचार नहीं है, अब तो भजन ही करना है। इतने करने मात्र से साधु संबंध भी अपने साधु ही मानना चाहिए, किस बात पर कि सम्यक भविष्य तो ईशा, निश्चय पक्का कर लिया, निश्चय एक हो गई, निष्ठा एक हो गई, वो हो गई हो गई, अब और विचार नहीं होगा, ऐसा विचार हो गया पक्का, तो क्षिप्रम भो धर्मात्मा। ये जो अनन्य भाग भजनता है ना, भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाग का अर्थ यह नहीं तेल धारावत चिंतन हो, ये नहीं है, पतिव्रता की तरह, अब हमारा वो संबंध वैसे और कोई मतलब नहीं, और से मतलब नहीं, तो भूल से कोई चूक भी हो जाएगा जब वो ठहरे भी नहीं, वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है वो, शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाता है, इतनी विचित्रता उसमें आ जाती है। अन्य कोई नहीं हमारा, हमारे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। इस तरह से भगवान के हो जाओ, देखो आप संसार का कितना ही आप अपना मान लो छूट जाएगा, ये नया समय है तो टूटने का, ये छूटेगा शरीर के साथ मैं अपना, ये भी नहीं रहेगा, शरीर मुर्दा हो जाएगा, लोग बाड़ेंगे, किसी के साथ आप रह नहीं सकते, आपके साथ कोई रह नहीं सकता, क्योंकि ये आपका है नहीं, आप इनके हो नहीं। यार भगवान के हैं आप, माने तो न माने तो, जाने तो न जाने तो, स्वीकार करे तो न स्वीकार करे तो, आप भगवान तो है ही, स्वीकार करो तो आनंद हो जाएगा, न स्वीकार करो तो दुख होगा। मान ले भीतर से मेरे भगवान है, फिर कोई परवाह नहीं। असली घर पर आ गए, घर पर वो आप बताए नहीं, बहुत जंगल में भटक गए, दुख पाए, कष्ट उठाए, भोजन नहीं मिला, जगह नहीं मिली, सब दिन भटकते रहे, पर चलते चलते शाम को घर पर आ गए। अब घर पर आ गए, घर पर मिला कुछ नहीं, अभी रोटी नहीं बनी है, खराब गया ही नहीं है, परंतु घर पर आ गए, एक शांति हो रही, घर पर आ गए। ऐसे सज्जनों आप लोगों में से कोई भाई बहन विचार कर ले, हम तो भगवान के हैं, घर पर आ गए, ठीक घर पर आ गए, घर पर ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है भगवान के, हम है तो घर पर आ गए, ठोर आ गए बस। अब चिंता नहीं, अब रसोई भी बन जाएगी, भोजन भी कर लेंगे, जल भी पियेंगे, आराम भी करेंगे, सब हो जाएगा, आ गए घर पर। ऐसे एक साथ ही एक अभी अभी इसी क्षण ही बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे, अब ही आज आज अभी सुधर जाए, हुए राम को नाम जब जो पहले से है भगवान का, जिसे संबंध जोड़िया वो तोड़ दे रहे, इतनी जिम्मेवारी अपने पर है, क्यों आपने संबंध जोड़ा है, इस बार तोड़ने की जिम्मेवारी है। वो भी आनंद भाव हो जाए, व्याकुल हो जाओ तो भगवान सहायता कर देंगे, अपनी तरफ से तैयार हो जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है।